Trójka budzi. Minuta po czwartej, czyli najwyższa pora, 15 dzień sierpnia, święto Wojska Polskiego, ale też święto Matki Boskiej Zielnej i o ziołach powiemy sobie do szóstej trochę i to nie raz. To muzycznie na początek taka melisa, można powiedzieć, działa zdecydowanie uspokajająco. Program trzeci Polskiego Radia, jak mówiłem, minęła czwarta. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski i Again Archive. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, I laugh again. You're killing me again. Thank you.

się rozchodzą i nie będziesz dziewczyn mieć. Minuty po czwartej, tutaj Trójka, Polskie Radio. Święto Matki Boskiej Zielnej, to też właśnie dzisiaj, to tak między innymi krótko o ziołach. Na przykład taki dziurawiec skuteczny jest przy dolegliwościach wątroby i układu pokarmowego. Mniszek warto stosować, gdy anemia, też otyłość, ale i choroby skóry. Później między innymi jeszcze będzie okazja, słuchając programu trzeciego, poczuć miętę. Tymczasem tak w temacie Perseidów, które przecież spadały w nocy z soboty na niedzielę. Sky Full of Stars, teraz w Trójce, Coldplay. Czerwony księżyc na niebie unosi nas dźwięk. W biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak raj, co spełnia marzenia. Nasza misja na rasmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca chniemy. Dokładnie tak, 26 minut po czwartej, męskie granie Watacha. Przy okazji, co to znaczy prawdziwa męskość? A zgadzam się z tym w 100%. To wymieszane we właściwych proporcjach klasa i szaleństwo. To teraz, proszę Państwa, zielone światło dostaje grupa Pretenders za moment. W Warszawie proszę pamiętać, że to czerwone dzisiaj między Mostami Północnym a Łazienkowskim. Po prostu Wisłostrada zamknięta, wiele ulic prowadzących do Wisłostrady też. No i też konkretne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Będziemy o tym w ciągu dnia informować na bieżąco. Będziemy informować po prostu, co się dzieje. Na razie absolutnie bez utrudnień na antenie programu trzeciego Middle of the Road. Jak mówiłem, Pretenders. Come on now, in the middle of the road, yeah! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słychać, Trójka budzi. Damian Łukerze, bez królewia, a na liście Trójki rządzi do piątku. Będzie rządzić Anita Lipnicka, bez wątpienia. Jej Amsterdam na pierwszym, na drugim Kacperski i Rojek, syn Okiennika, Depeche Mode spadli na trzecie. 20 utworów w zestawieniu, 13 propozycji, a jedną z nich nagranie, które już tuż, za chwilę. Proszę Państwa, jak się spodoba, proszę nie zapomnieć zagłosować te muzyczne wybory u nas w Trójce, właśnie na naszej stronie. Na stronie Trójki. W zasadzie tę piosenkę polecają też, tak też można powiedzieć, Hugh Grant i Julia Roberts. Skoro to Nothing Hill, Landbury. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio,

jesienny wiatr, jak list wysłany. Gdzieś wysoko w słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu. The Cure, Madesz, Edyta Bartasiewicz. Trójka, no krótko mówiąc, z miłości do radia. 9 minut do 5, a ile do wschodu słońca? Proszę Państwa, wiem i powiem nawet, proszę bardzo. 28 minut dokładnie. Święto Matki Boskiej Zielnej, przypomnijmy sobie działanie pokrzywy i rumianku chociażby. Pokrzywa między innymi hamuje wypadanie włosów i obniża poziom cukru we krwi. Rumianek natomiast ma właściwości i uspokajające, to jest jasne, i przeciwzapalne. A trójka ma, szczególnie o tej porze, działanie zdrowo pobudzające. Wills, Foo Fighters. Sinking,

From my